bisa bakote lingando kyo Kombo nanganye baby na mokili baninga Bamone linganye Soki bamoni nalimwe na mokili baninga Bomitu na tevo Bainingaye Ah Nakotuna banganga basambela nganye Ah Oyonga nalinga baina yebo Lelo nalembiko banda na baninga Kasambu isinganye Monelinganye Soki bomoni nalimwe na mokili baninga Bomituna tembo Bainingaye Nalinga kaye minyo Nabanga kakoye bisepa ya bato Esala kangai pasyo Polinga kangai tembo tina Nalinga kasi ambala oyo Kelinga nzoto Aniyo mo anina linga Boni yoko moni sanga ipasyo Moto yoko nimela kaye Ye akotongo kobiso na bato Alinga kase amona Gana yotango nyoso matata Mote mana ye yandokyo Ezongi saye simabo pasyo Linga